au wakati mwingine anakuwa na vitu vya arbalatu daqiqin, vumbi vumbi la ungangano vile vile, chembe chembe, au hinaun, au hina za wanawake hizi, au uturin, au manukato ameingia kwenye mwili, funga iko pale pale sahihi, au handalin, au vitu kama hivyo vyote vya manukato, handalin na nini vyote hivi vitakuwa ifunga, au ayu shay'in kana, au chochote kilichokuwa kimemuingia ghafla kwenye kinywa, wala dhubabun, hata kama nzi kapenya ndani ushammeza, dakala alhalqa, aliingia kwenye koo, bighalabatin, kwa ghafla tu kapenya. Ah, unajua tena mambo ya funga yalivyo bwana, kakamata msaafu mtu baada ya robo saa usingizi umemchukua na kakaa kinywa wazi, analala kachalala chopi kinywa wazi, manzi amepita pale, katika aliopita pita pale kafanikiwa mmoja pale kaingia ndani kule kushukia pale shammeza, asije akaambiwa maneno pale kwamba katafute sembe mjomba, huna kitu. Nzi kishaingia ndani, maana kaonekana anahangaika pale, wapi kishapenya. Alipoulizwa nini, nzi bwana kishapenya. Basi kwa hapo ulipo sasa hivi wewe bwana, katafuta chakula ule. Huyo nzi hakukusudia kumbaka amle ile msaidie njaa ya saumu hata kidogo, kapenya kwa ajali, kapita ghafla, saumu yake bado ni sahihi kabisa, anaendelea nayo. Anasema Dr. Yusuf Kardawi, anamalizia swala hili kwa kusema wastadalla Ibn Hazm, ametolea dalili Ibn Hazm lima dhahaba ilaihi, kwa hayo aliyokwenda nayo kwenye raya aliyosema, fakala akasema innama nahana Allahu, alichotukataza Mwenyezi Mungu sisi fi saumi, kuhusu ibada ya funga, anil akli, ni kuhusu kula, washurbi, na kuhusu kunywa, waljimai, na kuingilia, watahammudi alqai, na kujitapisha makusudi, ama matapishi yaliyomzidi mtu ghafla bila kutegemea, kainama hivi bap ametoka, basi bado saumu anayo. Ama kama kajitapisha makusudi, kajitia madole mpaka kwenye koo, lazima atapike, lazima atapike pale, naam, funga bafil. Lakini kama amekuja ghafla amemfoka tu, bado anabaki na funga yake, anasukutua, anajisafisha vizuri kabisa, anaendelea na saumu, saumu sahihi inakuwa. Wataamudi alqai, na kujitapisha makusudi, ndo kunabatilisha. Wal maasi, na kubwa zaidi la kubatilisha funga ni maasi yote yalikatazwa mtu kuyatenda hata katika wakati wa mchana. Lolote katika maasi akifanya, afahamu tu kwamba funga batil, hakuna hivyo la hivi. Pale akiendelea, anaendelea tu, lakini kama amekaa pahala amemteta mtu, amemsema mtu, amemsengenya mtu, hivi vitu kwa hakika funga batil. Kwa nasi ya hadithi za Mtume imekuja wazi wazi, man lam yada qawla zur wal amalu bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu, asiyeweza kuacha maneno ya uongo na ujinga na vitendo vibaya, basi Mwenyezi Mungu hana haja na kuacha kwake kula na kunywa. Ina maana funga batil. Wal maasi, ina maasi yote, maasi yote, kusema uongo, kutizama kwa matamanio, kudhulumu dhulma yoyote ile, hata kama dhulma hiyo mtu anawadhulumu watu wake wa nyumbani kwa kufanyia ubakhili, hata kuwapa chakula, kaondoka kawatupa, hana mawasiliano nao, hakuwaachia kitu cha matumizi, amewadhulumu, kwa hakika ni maasi yale, na funga ni kwa batil. Wama alimna, anasema Ibn Hazm, sisi hatujapata kujua, hatujapata kujua aklan wala shurban, kula wala kunywa, yakunu min duburin, kwamba itapatikana mtu anakunywa kwa sehemu yake ya siri ya nyuma. Ndio anakunywa vipi hivyo? Hanywi. Kama atapigwa bomba ili apate kuendesha, basi bado saumu yake iko sawa sawa. Haambiwi kwamba shaba bomba wewe, ushakunywa wewe debe liba la maji, tena unafunga kitu gani? Hapana. Anasema Ibn Hazm, wala alimna, hatujapata sisi kujua aklan, kwamba kuna kitu kinaitwa kula chakula, wala shurban, wala kunywa, yakunu min duburin, kuna kupitia katika duburi ya mtu, au ihlilin, au katika sehemu yake ya mbele katika mishipa ya mikojo, hakuna kunywa kama huko, au udhunun, au kupitia kwenye sikio, au ainin, au kupitia kwenye macho, au anfin, au kupitia kwenye pua, au manjuriha, au yule ambaye kajuruhiwa, kisu kimekwenda wapi? Filbathni, kwenye tumbo. Kisu kimekwenda kwenye tumbo pale, na ikabidi tumbo pale ikafanywa dawa kidogo na hivi na hivi. Haiambiwi kwamba yeye kala kwa kupitia tumboni, hali mtu kupitia tumboni, kwamba pasuli hapa tena chokotongo gareti hapa ametokeo gareti abaezi kula abadan. Hatuhisabu kula namna kama huko. Au irrasi, au kapata jeraha kichwani ndo akaambiwa funga yake itakuwa batil, la ila kama ataambiwa na daktari asifunge kwa hali yake ya kiafya au masuala mengine, lakini sio habari ya kufunguza kitu kile. Wama nuhina katun, na wala sisi hatujakatazwa abadan, an annusila ila aljawfi, kutokana na vitu vya kufika kwenye tumbo hatujakatazwa, bighairi alakli, isipokuwa kula hasa, washurbi na kunywa hasa, kwa kupitia kinywani mpaka tumboni, hapo tumekatazwa. Lakini kwamba kitu kimeingia tumboni tu kwa mpasuo tu wa kichwa tumboni, la, hatujakatazwa. Ma lam yuhram alaina, madhali hapaja haramishwa juu yetu iswalu, kufika vitu hivyo katika tumbo hilo. Anaendelea kumaliza swala hili Yusuf al-Qadhai kwa kusema, si peke yake Ibn Hazmi, naungana naye tena Ibn Taymiyyah vile vile. Waqala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, na akasema Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwamba fil kahli, kuhusu kutia dawa kwenye macho, walhiknati, na kutoa damu katika mishipa ya damu, watakatiri fil ihlili, na kutiwa matone ndani ya mishipa ya mikojo, wawusuli dawai, na kufika dawa ila aljawfi, mpaka kwenye tumbo, lakini an tariqi jarahatin, kupitia kwenye njia ya kijaraha tumboni pale, mpaka mwisho wake. Maneno hayo anasema Ibn Taymiyyah, al azharu, inavyoonekana waziwazi, annahu la yuftiru bishai'in, ya kwamba funga haimfungulishi mtu kwa chochote, mindhalika katika hayo, fa inna siyama, kwani hakika ibada ya funga, mimma haramaha Allahu, katika yale ambayo fa inna siyama, kwani hakika ibada ya funga, min dini lislami, katika dini ya kiislamu, alladhi yahtaju ila maarifatihi alkhas, inahitaji maarifa hasa ya khususia, walami, na maarifa ya umumia, maarifa ya kijumla na maarifa khususia. Asitoe tu mtu hivi dhana, akamwambia mtu kama hanafunga, au yeye mwenyewe akajitakidi bure bure kuwa hanafunga, ila awe na ilmu ya kutosha kwamba hapa mtu anaambiwa kwamba hanafunga tena pindi likimtokezea hilo. Falau kanat hadhihi al-umur, basi ingelikuwa mambo haya, mimma haramahu Allahu, ni katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Anasema Ibn Taymiyyah, wa rasuluhu, na mjumbe wake, fi siyami, kuhusu funga, wa yufsilu sawma, na ingelikuwa funga inaharibika biha, kwa mambo hayo, anasema Ibn Taymiyyah, lakana hadha, ingelikuwa mambo haya, mima yajibu, ni katika yale ambayo lazima yawajibike, ala rasuli bayanuhu, lazima mtume abainishe, asinge wacha kimya kimya, angeingia kwenye kila upande, mtume asinge bakisha hata kitu kimoja, angemwambia mtu, napua yako ikitumika matone, funga yako batil, mashio yako ikitumika, funga yako batil, utupu wako ukichezewa, ukesha ukatiliwa dawa, kuchezewa si kwa maana ya luxury, hapana, ni kuguswa kwa matibabu, ukamwagiwa ndani yake matibabu, funga yako batili. Hapa ilikuwa ni wajibu kwa mtume wa Mungu, lazima lazima kwenye ibada abainishe yote mambo ambayo mubtalati saum. Walau dhakara dhalika, na tuseme mtume kataja mambo hayo pahala, la alimahu sahabatu, wallahi masahaba wangetambua mambo hayo, yasingekuwa ni usiku wa kiza mpaka masahaba, lazima masahaba wangejua na wangetusimulia. waballaghuhu al-umma, na wangeafikisha masahaba mambo hayo kwa umma, kama ballaghu, kama walivyofikisha masahaba saira sharihi, sheria nyingine zilizobaki za dini hii, hawakubakisha chochote masahaba. Falima lam yanqul ahad, kwa vile ilivyokuwa hakunukuu yoyote min ahli al-ilmi, katika watu wa ilmu, ani nabii, kutoka kwa mtume sallama, fi dhalika, kuhusu mambo hayo, hadithan, hata hadithi moja haikuja, sahihan, si sahihi, wala dhaifan, wala hadithi dhaifu haikuja, hata moja, wala musnadan, wala ile ambayo imegemezewa, wala mursalan, wala hadithi ambayo imepelekwa mursal tu peke yake. Basi ilipokuwa hakuja chochote katika mambo hayo, ulima hutambulikana, annahu, ya kwamba, lam yadhkur shay'an, hajataja bwana mtume chochote min dhalika, kuhusu habari hiyo, anafunga kwa kusema wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuae. Hilo ndo suala letu la leo, namna gani mufti Yusuf al-Qardhawi kwa kushirikiana na wenzio wawili Ibn Hazmi pamoja na Ibn Taymiyyah wanazungumzia kadhia ya mambo haya. Na mambo haya kwa hakika ndo utaona hutiliwa vurugu tokea uko chuoni, tokea uko chuoni. Kule chuoni kule wanafunzi tunapeana mambo ambayo sisi wenyewe tu ndo wahi wetu sisi wenyewe tu. Chochote kikiingia shikioni kile funga batili, na hivi na hivi funga batili, mate yako mwenyewe ukiameza funga batili, umuone mtu tena popo, njia nzima kaeneza mate popo, hatimaye kitu ambacho ni thamani kwake muhimu lazima awe nacho, salai kae mwenyewe lego chini, povu na mtoka la kinywa, sasa mate kayatema yote hayo, ukiyatema hayo mjomba ndo basi na safari. Unayatema kwa kiasi cha haja, labda imekuzidi kinywani kidogo hivi ukupenda. Unayatema kwamba labda umesikia pahala umepita harufu mbovu kabisa inanuka, na ukimeza unahisi kama unatoelea harufu ile labda. Ukaona lu, bora nteme angalau kidogo njisaidie pale masala mengine, lakini sio kila wakati. Mate yako mwenyewe hayakufungulishi saumu, huko hakuitwi kula na kunywa kwa mate yako mwenyewe. Tunageuza sasa ukurasa, tunaondoka kwenye jawabu hizi za faida ya siyam. Haya mambo kwa hakika yanataka yajulikane kwa ufasaha, makini kabisa. Watu waache kudanganyana, hii ni ibada ya Mwenyezi Mungu kwa hakika. Yataka ifanywe kwa ufanisi, na sio kwa kubahatisha, na sio kusukuma sukuma tu. Anauliza vipi kuhusu kuwekewa drip mgonjwa. Yusuf al-Qardhawi hakubakisha, subiri kuwa mstahamilivu, yanakuja kwa mkururo mambo hivi. Kwa mkururo orodha hii ndani yake atakuja kuzungumza baadaye haya. Sasa hivi tunaingia katika kitabu, siku Jumatano huwa tunasoma Riyadhus Salihin. Na kwa wale wenye vitabu tunaishi katika mlango wa 36. Mlango huu unazungumzia maudhui babu nafakati ala al-iyal. Mlango unataja juu ya habari ya matumizi ya Muislam kutumia kwa familia yake, jamaa zake waliomlazimu kuwaendesha. Fahala hapo tukasema katika darasa za nyuma, kwa kulinganisha na siku tulizozikabili za Ramadhani, huo mlango kwa hakika ni mlango mmoja katika mlango muhimu mno, mtu kuelewa wajibu wake wa kutumia matumizi ya lazima kwa wale ambao yeye kalazimika kuendesha. Asipofanya hivyo, basi asiweke kipaumbele katika mambo ya kupiga mswaki kwa Colgate, asiweke kipaumbele kwa saumu yake kuhusu nzi kammeza, ametiwa drip na nini matone kidogo kwenye mashikio, ametiwa matone katika pua, ametoa damu kumsaidia mtu. Hayo mambo kwa hakika hayamo kwenye mikakati ya saumu. Kuitengua saumu itatenguka kama mtu amewadhalilisha watu wa nyumbani kwake, amewahangaisha mwezi wa Ramadhani, amewapa dhiki ya chakula, amewadharau, amewatupa, hana mawasiliano nao, ama kwa hakika huko anakokwenda na yeye vile vile saumu yake inaweza kutenguka, kwani kufanya hivi ni maasi, na maasi yote utengua funga. Kila ukijua kama hili ni asi, ujue funga inaharibika. Ana khiari yake Mwenyezi Mungu kuibakisha kidogo au kukusamehe kidogo, na ana khiari yake kwamba aifisidi yote aikatae kwa siku ile. Kila ovu ndo maana ukaambiwa mwezi wa Ramadhani bwana, ukimbilie zaidi misikitini ukakaa itikafu mchana wa Ramadhani. Ukakaa itikafu msikitini ujipatie faida. Ima umekaa darasani mle unatia tu thawabu za kupata faida na kupata ilmu na kusikia mengi na kujiepusha macho yako na ulimi wako. Macho hayamuoni mtu aliyokaa uchi, wala ulimi haumsengenyi mtu saa zote hizi. Kaka kitako Muislamu pahala buheri anajipokelea mambo yenye manufaa na yeye. Na akiondoka muda uliobakia ni muda mdogo, ameunusuru. Lakini kama atabaki katika majia na mitaa, kwa hakika nakuwa yuko katika njia mbaya, njia finyu kabisa ya kusalimika na mambo ya ulimi. Binadamu na ulimi taabu kusalimika, kwa sababu zungumze mtu. Asimseme mtu kutoboja nzima taabu. Kwa hali hiyo al-infaqu kuhusu jambo la kutumia ala al-iyali juu ya watoto au watu walomlazimu mtu ni mlango ambao muhimu sana, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili mtu kuilinda funga yake ikubaliwe. Tulisoma katika hadithi za mlango huu ambazo zote ni nane, tulizisoma saba zote, tukabakisha moja tu ya mlango huu. Leo hii tunaimaliza hadithi moja ya mwisho katika babu an-nafaqati ala al-iyal. Hadithi ya mwisho inasema wa anhu, na kutokana na sahaba huyo tulomtaja katika hadithi za nyuma, atakuwa ni Abi Mas'udi al-Badri, ndo mtu wa mwisho tulomtaja katika nyuma. Kapokea ani nabii sallallahu alayhi wa sallam kutokana na mjumbe Mwenyezi Mungu, qal, mtume kasema, al-yadu al-ulya, siku zote muislamu mkono wako wa juu, khairun, unahisabiwa kuwa ni bora sana mkono huo, min al-yadi sufla, kuliko mkono wa chini. Nini maana mkono wa juu? Al-yadu al-ulya hiya al-yadu al-munfiqatu. Mkono wa juu hapa maana yake ni mkono wenye kutoa, al-mu'tiyatu, wenye kutumia, wenye kutoa, ndo mkono wa juu. Huo ni bora sana kuwa nao, kuanzia watoto wako na watu wa nje, wewe uwe na mkono wa juu. Mwenyezi Mungu kama amekuwezesha kuwa na mkono wa kutumia, kuwa na mkono wa kutoa, usipendelee Muislamu kuwa na mkono wa chini. Mkono wa chini ni nini? Al-yadu sufla, mkono wa chini, hiya asaila, huu ni mkono unaoomba, nipe, nipe. Ndio mkono wa chini. Al-yadu al-ulya, mtume anasema mkono wa juu, yani mkono wa kutoa, mkono wa kutumia matumizi, ni bora sana mtu kuwa nao mkono huo wa ukaribu. Usijipe zoezi mbali ya thawabu tuipe nipe. Uislamu haukubali mambo hayo. Umewaweka kwenye sheria watu waombaji ni watu maalum. Sio kila mtu anaomba tu. Muombaji labda yule ambaye amechukua mizigo ya watu, yeye mchukuzi tu. Labda hicho kimashua chake ndo anakitumia kupakilia mizigo ya watu. Mashua imezama na saruji za watu zimezama, unga wa watu umezama, sijui nini cha watu kimezama. Sasa amekuwa yeye hohehahe na cha kulipa hana. Ameruhusiwa kisheria awaombe Waislamu wamsaidie, akikipata tu cha kurejesha mali ya watu ajizuilie pale pale na kuomba. Huyo mtu wa kwanza huyo. Wa pili ni mtu ambaye amefikwa na maafa katika dunia, hakuchukua mali ya watu, lakini maafa yamemfika yeye mwenyewe. Labda nyumba imeungua moto, hakubakiwa na chochote ndani. Sasa anaanza maisha upya. Huyu karuhusiwa kuomba. Au wezi wamemuingilia ndani ya nyumba, hakumbakisha kitu mpaka vitanda. Au njiani wamemkabasa na mali yote wamechukua. Ameruhusiwa kuomba mpaka apate cha kuendeshea maisha alafu ajizuilie. Na watatu ni mtu ambaye kafilisika ghafla, yeye mwenyewe mali yake mwenyewe imezama, imepotea, imeharibika, ghafla kafilisika, kapata maafa. Mpaka wanaweza kusimama watu waadilifu wenye akili timamu katika watu wake wanaokubalika waadilifu, wanasema kwamba jamani, laqad asabat fulanun faqa, fulani imemfika ufakiri wa ghafla, ameruhusiwa kuomba mpaka apate kiwamu minal aishi thumma tarakahu, kisha awache kuomba. Mwingine huyu anaotoka kila asubuhi na mikoba ya ukili au nini, nipe, ikiwa majiani, ikiwa madukani, Uislamu haujamkubalia kuomba. Uislamu haujamkubalia kuomba, bali Waislamu watakiwa washughulike nao kabla ya kuomba watu wale. Kuna haki maalum za katika milango ya zaka, innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakina walamilina 'alayha walmu'allafati qulubuhum wa fi riqabi kadha kadha kadha kadha, kabla hawajaanza kuomba wanatakiwa tazame na Waislamu wale. Huenda Waislamu wenyewe wakawa wameingia makosani kwa kusababisha watu waombe, wameacha kutoa zaka, wameacha ukarimu, wameacha kila kitu katika dini, wanafanya mengine ambayo hapati thawabu ila madhambi. Matokeo yake wale wenye haja wanaingia kuomba mitaani, wanatakiwa wasafishwe wote wale, wawekwe pahala maalum, watengenezewe mambo yao. Haki za Uislamu zitoke za mali moja kwa moja ziwafikie hao, mpaka kusiwepo na mtu ambaye anaomba, ila anaomba mtu kisheria. Hiyo ndo mikono miwili, mkono wa juu na mkono wa chini. Mkono wa juu ni mkono wa kutoa, na mkono wa chini mkono wa kupokea, yani mkono wa kuomba. Al-yadul ulia khairun min al-yadi sufla wabda biman ta'ul. Na Mtume anasema wakati unapoanza kuutumia mkono wa juu, wakati unapoanza kutoa, anza kwa yule ambaye amekukurubia wewe katika nasabu yako. Wabda biman ta'ul, anza kwa aliye kukurubia mwanzo, usiende mbali kwa kutaka sifa na kutaka kujionyesha. Ukawaacha jamaa zako, mtoto wa jomba yako, mtoto wa shangazi yako, mtoto wa ami yako, mtoto wa kaka yako, mtoto wa dada yako, hali zao mbaya kabisa, mabibi, mamama, manani, manani. Ukenda kwingine haifai. Anza kwa wale kukurubia mwanzo kwa nasab. Na mtu kakurubiwa zaidi na watu wa nyumbani kwake, anza ndani mle kuwafurahisha watu, kuwatekelezea watu, kuwahudumia watu, hususan ndani ya kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani. Usende ukajitibu mwenyewe nje, ukajitana katika restaurant, ukawaacha watu wako nyumbani, hawaonji kitu, hawatamani kitu, wako katika dhiki kubwa. Funga ya Ramadhani yako itakuwa kwenye alama ya kuuliza, imekubaliwa au imekataliwa? Mwenyezi Mungu anajua. Wa khairu sadaqa, Mtume akaendelea kusema, na bora ya sadaka, ma kana an dhahari ghina, ni ile ambayo imekuwa katika uwazi wa kutosheka mtu. Wa maana dhahari ghina, na maana maneno haya dhahari ghina, ai ma waqa'at an ghina, kutoa ambako kumeangukia katika kutosheka mtu na mahitaji lazima, wa ghairi ihtiyajin, na imekuwa yeye si mwenye kuhitajia, ila almutasaddiq, kwenye mtoaji wa tasadaka hiyo haitajie mwenyewe, bihi hicho anachokitoa, linafsihi kwa nafsi yake, au liialihi, au watoto wake wa nyumbani kawatosheleza kwa kila kitu, sasa ndo ameruhusiwa kutoa kitu kingine nje. Hii ni sadaka iliyokuwa bora sana kuliko ile ya taklif ya kujiumiza na ya kuwahini watu wa nyumbani kwa ajili ya kuwapa watu wengine nje. Hiyo si bora. Bora ya sadaka ni ile ambayo imetokezea wakati mtu katosheka nyumbani, mahitaji lazima yako tayari kabisa, mpaka akiba zake anazo kwake yeye mwenyewe na kwa ajili ya wanawe. Hapo sasa kama anatoa sadaka, sadaka hiyo bora sana hiyo. Wa kalimatu dhahari, na neno dhahari lilotumika an dhahari ghina, neno hili yuta biha fil kalami, huletwa neno hili kwenye maneno ya Kiarabu kama ishba'an lahu, kushibisha tu yale maneno, si kama ni neno ambalo limekuja pale an dhahiri kwa maana ya mgongo labda au hivi, ni kuyashibisha yale maneno yawe na ladha ya kutamkwa tu basi. Wakila, na wakati mwingine husemwa hiya zaidatun fil kalami, ni ziada katika maneno. Katika maneno kuna utamu wake unapozungumza, kuna maneno basi unayaweka ya kupamba tu ile kalima yako, ile fasaha yako unayapamba tu, unazidisha tu. Wakati mwingine zinakutoka wallahi wallahi wallahi. Wallahi zile ni kuzidi kutia mapambo katika maneno yanayozungumza. Si kama unakusudia kuapa qasam. Ile ni filagu fi aimanikum. Hata Mwenyezi Mungu anazijua ni katika upuuzi upuuzi na mimi zenu. Mwingine kazoea kila kizungumza lazima atumie yahe yahe yahe wewe ya, kazoea anapamba hivyo. Na mwingine katika maneno yake lazima atie neno tabaan tabaan tabaan, ndio hivyo hivyo. Mwingine kazoea almafrudhu almafrudhu ilivyoelekea ilikofanya hivi hivi hivi, kazoea kutia almafrudhu. Na mwingine atia hivi na mwingine hivi na mwingine hivi. Kwa hivyo neno dhahari hapa, an dhahari hina, imekuwa kama ni ziada tu katika maneno. Mtume kaendelea kwa kusema waman yastafif, na yoyote atakayejizuilia na mambo yaliyoharamishwa. Mmoja wapo aliyoharamishwa ni kuomba, ambao ni mkono wa chini tumesema huo. Waman yastafif, na mwenye kujizuilia na mambo yaliyoharamishwa yote, likiwemo jambo la kuomba, anajizuilia, haombi upuzi upuzi. Akizidiwa na haja anamtafuta mtu ambaye anamkinai, wanajuana siri zao, wametoka mbali, huyo ndo anaweza kumpa shida zake. Bwana wewe leo nyumbani kumekaa vibaya, kisha kadha kadha kadha kadha kadha. Hapiti akatanga majiani, nipe nipe nipe nipe kwa mtu yote ambaye hapana, afanye hivyo. Atamchagua yupi msiri wake atakayeweza kuhifadhi aibu ile, amstiri kwamba siseme kwa fulani kanijia na haja zake na hivi na hivi. Hapana. Waman yastafif, na mwenye kujizuilia na yote aliyoharamishwa, yuifahu Allah, na Mwenyezi Mungu atamzuilia na yeye vile vile asiingie katika mambo hayo. Lakini kwanza atumie mwenyewe kwanza ujasiri wa kujizuilia. Hana ujasiri, amekuwa ni mpesi, basi na ataachwa kama alivyo. Lakini kama atatumia ujasiri, ajitahidi, na Mwenyezi Mungu atampa nguvu na vile vile. Yuifahu Allah, Mwenyezi Mungu atamzuilia asiombe. Waman yastaghni, na yule ambaye atatosheka na halali aliyopewa na Mola wake, yughnihi Allah, Mwenyezi Mungu atamtosheleza na yeye vile vile. Waman yastaghni, na yule ambaye atatosheka na kile ambacho cha halali kabisa alichopana Mola wake, yughnihi Allah, Mwenyezi Mungu atamtosheleza, ataufunga moyo wake, hatopaparika na alicho nacho mtu, hatohangaika, hatofanya husda, atatosheka na chake yeye atakithamini kwa ni bora zaidi kuliko yale yote walionayo watu, atajionea upuuzi mtupu. Yughnihi Allah. Hadithi hii rawahu al-Bukhari, amesimlia al-Imam al-Bukhari. Inshallah tutakapokuja katika darsa ya Riyadha Salihina tutaimaliza tena hadithi hii. Kuna baadhi ya maneno katika lugha hatukuyafasiri, kama neno hili waman yastafif hatukulifasiri, au yughnihi Allah hatukulifasiri. Na baadaye inafuatia madha afad alhadith, hadithi hii imetoa faida nina nini. Kwa hivyo darasa inayokuja inshallah tutazidi kuifafanua zaidi hadithi yenyewe. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فردته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحلال بارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا، إلى يوم أن نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،